يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دې آیاتنا درې مې سار سرت شروع کی او په دې کې به اصول بیانی گی لپاره د مضبوطوالی په ایمان باندې آداب بیانی گیا. اول اصل دا دی مضبوط پاتې کېدل په کامل ایمان باندې تر د مرګ پورې په ایمان باندې پوره پاتیشه تر دې پورې پاغې باندې دته مرګ راشي. دا ولنه اصل دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یرکوید الله تعالی نه د الله تعالی نه یرو کوي حق تقاته پورا یرا په پورا یری سره پورا یرا صدا حق یرا صدا دا دې دې کې زده کړي حق تقاته. مفسرین ذکر کړی دي او هو ای طاع فلا یعصا دا الله نه پورا یردار چې د الله تعالی تابعداري وکړي شي او خلاف یې ونه شي او یذکر فلا ینسا الله تعالی همیشه رفاره یاد کړي شي الله تعالی هیر نشي او یشکر فلا یکفر او همیشه رفاره د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا شي او ناشکری یې ونه شي. بس دا د الله تعالی نه پورا یرد. تفسیر بیضاوی ذکر کړی دی، تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، تفسیر بحر المحیط ذکر کړی دی او ابن کثیر دا ذکر کړی دی. ایو طاع فلا یعصا دا الله تابعداریو کا خلاف مکوا و یذکر فلا ینسا دا الله ذکر کوا خو الله تعالی هراو ما و یشکر فلا یکفر دا الله د نعمتونو شکریا ادا کا ناشکری مکوا. بس دا د الله تعالی نه پورا یاره ده. دا درې کارونه چې چا وکړل بس دا د الله تعالی نه یریږي. ابن کثیر بحر المحیط بیضاوی تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یرکوی د الله تعالی نه حق تقاته فکورا یری کول سره. تفسیر بیضاوی ذکر کړی دی پای پورا یاره سره هغه وی هو استفراغ الوسع فی القیام بالواجب دا الله تعالی چې کوم اوامر دی خپل ټول طاقت مصرف کول دا غي په کولو باندې ول اجتناب عن المحارم استفراغ الوسع خپل وسع او خپل طاقت مصرف کول فی القیام بالواجب الله تعالی چې کوم کارونه واجب کړی دی هغه کول ول اجتناب عن المحارم او ځان بچ کول د حرامونو خپل ټول طاقت په دې کې مصرف کول بس دغه ته ویل کېږي تقوا او پرهیزګاری. الله چیرته سوی دا وکه هغه کول او الله چیرته وی دا مکوه دغې نه ځان بچ کول خپل ټول طاقت په دې کې مصرف کول بس دغه ته ویل کېږي حق تقاته دغه پورا یاره ده. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اتقوا الله یرکوی د الله تعالی نه حق تقاته په پورا یری کول سره ولا تموتن او ممړ کیږئ تاسو مرگ دران شي تاسو لرا الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو پوره تابعداري کوونکي. یو حدیث پرته ویم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی د دې آیات تفسیر دی هغه حدیث دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی دا وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایها الناس اتقوا الله حق تقاته و یو کرت نبی علیہ السلام وی اے خلق دا الله تعالی نه اوجری گئی په پورا یری سره فلو ان قطره زقوم قطرت علی الارض لامرت علی اهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه ليس له طعام غيره. نبی علیہ السلام دې الله تعالی نه اوجری گئی خلکو کچرتا د زقوم یو قطره اغا دنیا تراشی دا ټول خوندونه به تارخشی یا څومره خواګه سه چې دی دا به تارخشی یو قطره د زقوم دا چې دنیا تراشی. نبی علیہ السلام وی چې دا ټول دنیا چې دا څومره خواګه دی دا به تارخشی. نو بیا نبی علیہ السلام وی خلکو دا اغه چا به سه حالی چې دا غي خوراک دی په جهنم کې دا غي خوراک دی که یو قطره دنیا تراشی د ټول خلکو دا زندگی به تباہ و برباد شي نو چې دا چا خوراکی په جهنم کې داغه به سه حالی په د الله تعالی نه ویریږي اتق الله حق تقاته د الله تعالی نه ویریږي په پورا یری سره ولا تموتن او مرگ دیران شتا سدرا الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حال کی جتاویداری کا ان کے تفسیر سراج المنیر ذکر کر دی مسلمون اپ مانا د موحدون سر تا سد اللہ تعالی توحید منن کیے او دے دے کہ سوال او جواب میں سمخ کی ویلی لا تموتن تا سد مڑ نہ شی نو سوال دار چ مر کو د انسان پہ اختیار کی نہ دے نو سید کنا پہ اختیار کی دے دے نو پہر وقت کی د مولا بہادر فاودس کی اسی گا بس لنڈ خبر ادا ہر وقت کی دسی اسی گا چر مرگ وقت معلوم نہ دے نو پہر وقت کی وہ تو تیار اسی گا دس یو وقت پزان مانے مرا والا چی تد اللہ تعالیٰ خلاف ہوگی اور سنہ چی پا اق وقت کی لدہ مرگ راشی دی وجہ نے حدیث کر آگلی دی کما تحیونا تموتونا و کما تموتونا تحشرونا سنگ چی جون کے اق شاند کی والا مرگ راجی شرابی لہ دا شرابو پا حالت کی مرگ راجی دسی بل بدکار لہ دا بدکاری پا وقت کی مرگ راجی کما تحیونا تموتونا سنگ چی زندگی تی روئی نو پا آگی کی والا مرگ راجی وکما تموتون تحشرون او څنګه چیرته مرګ راشي نو اق شاند کې بیا د الله مخې ته ودرېږي کڅوک په بدکارۍ کې مړ شو د الله مخې ته وفاقه حالت کې ورځي کڅوک شرابي مړ شو نو د شرابو په حالت کې به الله تعالی ته پیش کیږي کڅوک د روجي په حالت کې مړ شو الله تعالی په روجي په حالت کې پیش کیږي کڅوک مهاجر مړ شو د هجرت په حالت کې الله تعالی ته پیش کیږي کما تحيون تموتون و کما تموتون تحشرون پر کم حالت کے چل مرگ راغ ہے بس اللہ تعالیٰ تو پاق حالت کے پیش کی اللہ تعالیٰ دی زمونگا استاسو مرگ پا دسی حال کرا والی چل اللہ تعالیٰ زمونگا استاسو نرازی مونگا استاسو دا اللہ تعالیٰ دا دین پا یو کار کی مصور پا یو مرگ را لراش اسی نچی حشر پا دسی دا دیر و خلق و حشر پا دسی وشی چی اغبا لغل بربن و زیناکار و بدکار باید اللہ تعالیٰ مخیط بودری اللہ تعالیٰ دی مونگا استاسو دا غبت حالت نبچو ساتھ ولا تموتن مړه دې نه شئ تاسو م مړه کیږئ تاسو نه مرګ دې ران شئ تاسو درا الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو پوره تابعداری کوونکی واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم دې آیات کې الله تعالی اوس واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دویم اصل او دویم ادب اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے اور رب تیرا ما قبل سر ڈیر مزیدار دے مخ کی اللہ تعالیٰ ویل چی زان کی تقوی و فریضگاری پیدا کئی اس ذکر کئی چی دا فریضگاری دا پیدا کول دا پارا سبب سدے قرآن تکین قرآن زدکا قرآن من عمل وکا بس پخبل تقوی و فریضگاری دا پکرا جی کچھ قرآن نہ تختی ر قرآن آواز پیدا سے بد لگی لدا چی تو سکھ کنزلی کئی اگے کہ وہ تقوا پر ازگاری سراشی واعتصموا بحبل اللہ جميعا منگول اول گوی پر سید اللہ تعالی بنی ٹول بحبل اللہ تفسیر جلالین ذکر کڑی دی بدین اللہ بدین ہی منگول اول گوی پر دین دا اللہ تعالی بنی ٹول ولا تفرقوا او ڈلی ڈلی مکی گئی ڈلی ڈلی مکی گئی حدیث کے راغلی دی صحیح حدیث تھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اللہ درے کارون استا سر پارا خوخی او درے کارون دا اللہ تعالی ڈیر بدی شی دا درے کارون کوی او درے مکوی یو فاقی کسے دے یرضو لکم ان تعبدوه ولا تشرکو به شیئا دا اللہ عبادت کوی دا اللہ تعالی سر شرک مکوی یو خبر دا دویم وان تعتصمو بحبل اللہ جمیعا دا اللہ پا دین مانی دا اللہ پا کتاب بانی منگولی اولا گوائی ٹول دوی ما خبر دا غد او درم ولا تفرقو و دویم چرے انتا تسیمو باللہ بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو دوی ما خبر او درم انتا ناسوحو من والاہ اللہ امرکو دا خپلو مشرانو خیر خواہی کول خپلو مشرانو تا دعا گانی کول مسلمانانو امیر دے ستا امیر دے مسئول دے دے مشر دے دے استاذ دے دے بس چھالا چی اللہ تعالی ولایت ور کڑی پتا باندے بس آغی تا دعا کوا دا آغی خیر خواہی کوا او دا آغی سر خیر خواہی سر دعا تا کول پا نیکو کارونو کی دا آغی سر کومک و مرست کول او دا آغی دفاع کول دا اللہ تعالی دا دین پا بارکی بس دا آغی خیر خواہی دا نبی علیہ السلام میں اللہ تعالی استاذ دا پارا درے کارونو خوخی آغا کوای یو پا کی دا غلے واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق او درې کارونه د الله بدی شي هغه مکوي. یو قیل وقال دا بی ضرورت چون چرا بی ضرورت چغیدل بی ضرورت غړیدل اسی خبری کول بس ډیر خلق داسي دغه دا پر خلی باندې وار نه مونډل کی بس ټول ورځ لګیا لګیا لګیا لګیا خبری بعضی خلک ستړي کیږي هم نه کنه د الله د دین خبری نه خو بس خبری کوا خبری کوا. بیا پدې کې خویندې ډیر زیات تکل دي زنانه پدې کې ډیر زیات تکل دي و ابلیس دا خلق واقعا ویسی و ابلیس و ورځ ویل چې زو د خپل بادشاہی نیما هغه شیطان ته ورکوم چې هغه صحیح رښتیا راته وای چې پر رښتیا ای هغه پر رښتیا رښتیا ای حقیقت کې هغه رښتیا ای نو زو بغیر خپل نیما بادشاہی ورکم و یو شیطان ته وی چې دا وځو وکم وسره په زو په ډیران باندې ورتیر شوم والده کې بغه ډیران کې چې دې باغ لګیدلې او مڼې وی او مالټې وی به زه خدای دې غرتہ دا څه دروغ خو نه دي ولې په دغه په ډیرانونو کې هم دا کیږي دا څه دروغ نه دي بلو ته بل دروغ ویل بل دروغ ویل نه وې دا نه دي یو ته راغی وې زه بیرته ویم په بادشاہی به راکې وې څه وی بالکل صحیح ده وې زه په یو ګودر باندې ورتیر شوم زنانه وې درې څلور پنځه زنانه وې او چپ ناستې وې چپ بیخي وې دا نیمه بادشاہی نه ده ټوله ستا ده دا سې نشي کېدلې چې زنانه په یو ځای کې درې څلور یو هغه چپ ناستې وې دا صحیح دروغ هم دقه دي رښتیا دروغ هم ده دي په داسې نشي کېدلی چې زنانه ناستې وي هغه لا چپي. نو قیل وقال دا نبی علیه السلام الله ستاسو دپاره ډېر بد ګڼلی دي الله په دې باندې ډېر سخت خفه کېږي پالتو خبرې کول. امام بخاري رحمت الله علیه ته چا ویل چې الله تعالی ته دې مرتبې ته به څه باندې راورسولې نو یو ورته هغه دا خبره وکړله وی په کمو خبرو باندې بقلت الکلام او دویم یې د استاد په خدمت باندې نو کمی خبری کول کم مؤمن مسلمان چې کمی خبری کوي نو دې ته د دین خبری چې څومره ډیره کوله شیغانه د دنیوي خبری پالتو خبری بکواسات گپ شپ لګول دا ډیر بیکار کار دی. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله ستاسو د پاره ناخوخه غنی کثرت سوالی سوال کول او بیا سوال کول او ډیر سوال کول. او دریم اضاعت المال بے ځای خپل مال لګول مال بربادول تبذیر او اسراف کول دغه الله تعالی ستاسو د پاره بد ګڼي. واعتصموا بحبل الله جميعا منګولې ولګوي په دین د الله تعالی باندې ټول ولا تفرقوا ډلې ډلې مکیږي ډلې ډلې مکیږي. قرآن ته او دین ته الله تعالی دې کې رسۍ ویلې ده. مفسرینو ذکر کړی دي دا په طریقې د تشبیه او د استعاره سره ده لکه مثلا دیوانه خویږه استعاره او تشبیه کنه وایو او الله تعالی وایي چې د الله پر رسۍ باندې منګولې ولګوي نو د الله رسۍ کم ده چې مونږ یې سره ونیسو دا تشبیه ده. تشبیه احادیث کې راغلي دي قران کریم حبل الله الممدود دا د الله د طرف نه یو رسۍ را ځوندلې شوې ده نو دا په طریقې د تشبیه باندې ده لکه مثلا یو رسۍ ده پر رسۍ باندې د کوز زینا ډیر خلک را پورته کیږي د کوینه په خلک څومره د لری زینا په دغه راخیږي دا کوینه په اوپر راخیږي انسانان پر راخیږي د خکه د طرف نه دغه سي پر رسۍ نو په هغه باندې مختلف لرګي مختلف سامانونه مختلف اشیاء په هغه باندې تړلې کیږي نو سمانه شولا دا الله تعالی د دې کتاب مثال در رسۍ دی چا چې ځان په دې پسې ون خلاو لکه سرنګي چې پر رسۍ باندې د خکه د نه انسان را پورته کیږي نو که یو څومره لاندې انسان غریب دی د نسب په اعتبار سره بیکار دی الله تعالی به اوچت کی لکه رسۍ باندې اوچتېدل کی او دغه سي لکه سرنګي چې پر رسۍ باندې هغه مختلف چیزونه وتړلې شي سر لرګي دی لامد دی وچ دی واړه دی غټ دی هغه په وتړلې شي او را یو ځای کړلې شي نو په قران باندې چې چا عمل وکړ عقیده برابر شوله وړوکې دی غټ دی سپینګیرې دی زنانه دی نارینه دی پیغمبر دی صحابي دی عام مؤمن مسلمان دی بس دا ټول را یو ځای کوي بس کده هغه د افغانستان دی کده پاکستان دی کده امریکې دی کده روس دی دا مسلمانان را یو ځای کوي ځکه یو قرآن دی نو چې دا دې ومانه نو په هغه رسۍ باندې لکه څرنګه چې مختلف چیزونه را یو کیږي نو دغسې به دې قرآن باندې هم را یو کیږي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول یو کی. احادیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مخکینی امتونه هغه ګډوډ شوی دوه اویا ډلې چې په هغه کې جوړې شوې او په دې امت کې بدري او یاډل جوړي دغه شی د الله تعالی دین چره د خلکو پرې خیره. قران دا د مینه محبت کتاب دی، قران دا د الفت کتاب دی، دا د خلکو د ریوزه کولو کتاب دی، او دی باندې خلک اوچتیږي. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله تعالی په دې باندې مرتبه ورکي، هغه قوم له الله تعالی مرتبه ورکي. په کم قوم کې چې غټ عالم وي نو خلک بیا هغه قوم یادوي، هغه عالم یادوي. په کومه علاقه کې چې یو غټ عالم وي ښه قرآن بیانوي، خلک بیا هغه یادوي، الله تعالی پرې عزت او احترام ورکوي. وایي دا د فلاني خپلوان دي، دا د فلاني کلیوال دي، خلک بیا داسې یادوي کنه، وایي دا د هغې ملګري دي، داسې یادوي. واعتصموا بحبل الله جميعا، منګولې ولګوئ په دین د الله تعالی باندې ټول. ولا تفرقوا، او ډلې ډلې مه کیږئ. واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کړئ نعمت د الله تعالی، یعنی شکر یې وکئ چې نعمت کړی دی الله تعالی په تاسو باندې. اذ کنتم اعداء، کله چې وای تاسو دشمنان. فالف بین قلوبکم، نو جوړه خیرا وسته استاسو زړونو په مین کې. فالف بین قلوبکم واذکروا نعمت الله علیکم. اوس او خزرج په مدینه کې دا دوه قبیلې وي، د یو بل سره دشمنی وي، یو سل شل کاله، یو سل دیرش کاله دغه دشمنیانو کېدلې. په قرآن باندې هغه بالکل یو شول، قرآن باندې یو شول، قرآن داسې خلک یو ځای کوي. اذ کنتم اعداء، کله چې وای تاسو دشمنان د یو بل سره. فالف بین قلوبکم، نو مینه محبت یې راوسته ستاسو په زړونو کې. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، نو شولی تاسو په سبب د نعمت د الله تعالی باندې اخوانا، ورونه ورونه. بنعمته، نعمت نو مراد دین اسلام، د نعمت نو مراد قران کریم. بنعمته، دا د الله تعالی نعمت په هغه باندې یو شولې. دې ځکه دا اصبحتم په معنا د سیرتم سره دی، وګرځیدلې تاسو. تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی دی. بیا یو نقطه پکې زده کړې ډېره مزیدار، دا اصبحتم په معنا د سیرتم سره دی، خو تعبیر تې شوی دی په سبا باندې. دا ولې مفسرینو ذکر کړی دی؟ وایي دشمنۍ د یو بل سره دا په مثال د تورې شپې باندې دی، نو دغه دشمنۍ چې به بدل شي په اخوت باندې، په مینې محبت باندې، نو دا داسې شوله لکه رڼا د سبا. لکه تیاره کې خو توره تیارې د شپې کنه، نو دا دشمنۍ په مثال د تورو تیارو باندې دی. نو کله چې قرآن ناغی الله تعالی اسلام را ولېږه، او دا دشمنۍ ختمې شولې، داسې شول لکه سبا سحر چې راوخیږي او رڼا شي. اصبحتم تی تعبیر تی بدی اعتبار سره شوی دی، نور په معنا د سیرتم سره دی، خو دشمنی بس تیاره ده، دشمنی ټوله تیاره تیاره ده. نو چې دا دشمنی ختم شي، دا د سشوله لکه صبح صادق سبا چې راوخیږي او رڼا شي، نور ولګي ټوله دنیا رڼا شي. قرآن باندې دغسې کار وشو. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، بیا مبصرینو هغه واقعیت ذکر کړی دی په دې آیات کې. دسې ورونه شول، دسې چې هغه زنکدن دی دغه ډېرو صحابه کرام، هغه یو له اوبه ورکوي دی بل ورکه، هغه دی بل ورکوي، هغوی دی بل ورکه. کله چې اخیر ته رسیږي هغه ټول شهیدان شوي دي، بیا راواپس کیږي هغې کې روح نشته دی. یو د بیزی سر دی اورید کړلی شوی، په وو کورونو باندې هغه وګرځېد او واپس هغه ولني کور ته راغی. وایي زمونږ دا زیات حاجتمند دي. فاصبحتم بنعمتی اخوانه، بیا هغه ورونه ورونه شول، د درد او غم یو شو، درد او غم بیا یو شو رټول. نن سبا مسلمانان پاغه اسلام باندې نه دي دردېدلې، داغه اسلام غم د ټولو یو نه دی، ځکه غم او درد د ټولو مسلمانانو جدا جدا دی. بس خلک کوئی کم ځوان چور بلیږي هغه سوځي، چا ته تکلیف دی بس هغه ته تکلیف دی، په بل مسلمان باندې غم او درد نشته. چې دی مسلمان سره دا څه کیږي؟ دا مسلمان ولې بې کوره دی؟ دا مسلمان ولې مظلوم دی؟ د سره ظلم زیاتی ولې کی؟ دا خور ولی مظلوم ده؟ ولی سره ظلم زیاته کی؟ دی مسلمانانو صحیح اسلام نری منله، صحیح اسلام چې او مانه، نو ټول مسلمانان د ټولی دنیا دا یو دی. وس دا طریقه زمونه کافر زده کړی ده، خبرم سوچ کوي خبرې ده. د ټولی دنیا کافر یو دی، د ټولی دنیا کافر مسلمان ته یو دی. یو دی به افغانستان چې وران شو ټول دنیا ته یو شوی، نو ټول کافر یو نو؟ په هر دنیا کې په کم ځای کې ظلم کیږي تاسو وګورئ د مسلمان سره کیږي، او ظلم سره څوک کوي؟ کافر سره کوي. خو په مسلمان کې دا احساس نشته چې د امریکای مسلمان دی اغم زما ورور دی، کړه غزي مسلمان دی اغم زما ورور دی، که په روس کې په مسلمان باندې ظلم کیږي هم دا زما ورور دی، که پاکستان کې بمبار کیږي او ظلم کیږي دا زما خور دی، دا زما ورور دی. پرون چې په ما باندې کېده بل مسلمان په ما باندې دردېده، نن چې په هغه باندې کیږي زه پیولې نظر من کیږم. دا زمونږ هغه اخوت اسلامی دینی په قرآن باندې زمونږ اخوت نه جوړ شوی چې په قرآن باندې جوړ شو بیا ته ګوره یو مسلمان بر بل مسلمان دپاره ځان قربانی بیا او په هغې باندې به سخته وي په هغې باندې به بیا تکلیف وي درد او غم به بیا راټول یو وي خو دا طریقه زمونږ نه د قرآن نه کافر زده کړل او مسلمان چیرې دا هیره کړې ده واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله یاد کی نعمت الله تعالی علیکم بتا سبانی اذ کنتم اعداء کل چوی تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم مومن را واستلا الله تعالی تاسو دلونو پمین کی تفسیر جلالین بالاسلامی فاصبحتم بنعمته نو اوگر دی تاسو په سبب د نعمت الله تعالی بنی اخوان نورونه ورونه وکنتم على شفا حفرة من النار یو یو ټکی وسر لیکي پیدا ودرکي وکنتم قبل الاسلام او وی تاسو مخکې د اسلام د قبل اولنا على شفا حفرة طغاړه د وی کندې باندې من النار د اورنه فانقذكم منها نو بچک للی تاسو دا غینه بل ایمان تفسیر جلالین الله تعالی د ته ایمان نصیب کا اسلام د الله تعالی راولېګا نو تاسو مخکې داسې وی داسې اعمالم کول لکه د جهنم د کندې په غاړه باندې چې ولاړ یئ نو بس قابو غورځېدلی جهنم ته خو الله تعالی پیغمبر راولېږه ایمان هم قبول که اسلام هم قبول که نو داسې لکه تاسو چې ونیولی او رابچې کړلی کذالک یبین الله دغسې بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیات یا احکام خپل لعلکم تهتدون دې رپاره چې هدایت عمومی لعلکم تهتدون دیر پاره چې هدایت هم زیات شي یو معنی مې تدا وکړله دویم لعلکم تهتدون دیر پاره چې ټینګ شئ په هدایت باندې دا معنی چې ونه کوي نو بیا هغه سوال بل منې راځي په اصبحتم بنعمتی اخوانا ټول مسلمانان شولئ فانقذکم منها د جهنم نه بچ کړلئ نو لعلکم تهتدون بیا څه معنی ده په هدایت خدا دی جنت ته روان دي جهنم نه بچ شوله نو ہدایت خو ته مخکې کړی دی نو لعلکم تهتدون معنی دار چې لعلکم تهتدون د دین و مراد سره ثباتکم علی الهدایت دیر پاره چې په هدایت باندې ټینګ پاتې شئ ایمان خو دې زده که اسلام دې زده که اوس د دې په دې اسلام باندې ټینګ پاتې کیدل د دې لپاره علاج څه دی قرآن دی احادیث دی لعلکم تهتدون ثباتکم علی الهدا یو بل معنی ذکر کړی دی لعلکم تهتدون ازدیادکم فیه دیر پاره چې په هدایت کې خز یاد شئ دا هدایت هم خز یاد شي تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی یا یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک لعلکم تهتدون تهتدو به الی الصواب و ما ینال به ثواب دیر پاره چې حاصل کئ تاسو په دې باندې حق ته ورسیږئ او ثواب حاصل کئ الله آیاتونه دیر پار را لیگی کتاب ثواب حاصل کئے او حق لاری تب کی ورسی گئی ولتکم منکم امتو یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر اس دا ذکر کئی درم اصل دا اصلاح دا خلق لطارا پا مومنان و مسلمانانو کی با داسی وڈلی چی آغا دعوت و تبلیغ کئی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کئی نا علا با اصلاح دا خلق را دی دعوت دا فرض دے که واجب دے که دست دے پا دیکی اختلاف دے دا علماء دیر جات تفصیلی حاصل خبر دا غیدہ دا پا ہر مومن مسلمان بانی دعوت که واللہ فرض دی که یو مسئلہی حاصل کری دا پا غیبانی عمل که والا اغنور مومنان مسلمانان ترسول او دا چاچے علم پا دیر بانی نواغر سول دا فرض دی البتہ بیئی تفصیل دا دے که پا علاقہ کی یو عالم دے صرف یو عالم یو تبلیغی دے یو داعی دا حق دے نو پاغی باندی دا دغی دعوت کول اغا فرض عین دی لازم دی پی او که پا علاقه کی علماء دیری تبلیغیان صاحبان داعیان دا حق غدیر دی نو بیا دعوت کول فرضی کفایه دی بیا فرضی کفایه دی بس دای تفصیل دی چه زی تفسیرونو او گوری او طول اختلافات او دلائل لجمع کئی بس دق خلاصه دا دعوت کول دا سری فرض دی دا کلگی او کډیری کلګ علم دیر سره او کډیر دیر سره خو بیا تفصیل دارې کپا علاقه کی یو عالم صرف او دا حق وینا کول بل سوک نه یا یو داعی دا حق دی دعوت کون کې تبلیغی دی نو هغه خلکو له دعوت ورکې دا په فرض عین دی او کډیری دعوت داعیان دا حق ډیر دی عالمان ډیر دی نو د باندې دا الله تعالی د دین دعوت بیا فرض کفایه دی فرض عین په بیان دی دا تفصیل شوټول ولتکم منکم او ویدی استاسونا امتون ویڈالا یدعون الی الخیر چراولل کیا خیر تا یا امرون بالمعروفی حکم کئی پا معروف پنی کئی باندی تفسیر جلالین لیکری دی یدعونا الى الخیر یدعونا الى الاسلام عربلی خلق دین اسلام تا یامرون بالمعروف حکم کید نیکی و انهاون عن المنکر او خلق من کید بدینا معروف ستو لیکی هر هغا قول هر هغا فعل چی داغی حسن پش دغه باندې ثابتی بدلیل شرعی باندې ثابت وی نو توحید دے فرائض دی واجبات دی سنت دی ټول پرې کې داخلي او منکر ستو لیکی منکر هر هغه قول او هر هغه فعل چې دا غي قبح په دلیل شرعی باندې ثابت وي نو کفر دی شرک دی بدعات دی رواجونه دی گناهونه دی دا ټول پرې کې داخلي بیا دې کې وګورئ تاسو دا دعوت د فار دوه ارکان دی یو امر بالمعروف دی او دویم نهی عن المنکر دی په قران کریم کې په هر ځای کې دا یو ذکر شوی دی د دیو جنو په سرینو لیکلی دی صرف امر بالمعروف کول او نهی عن المنکر نه کول دا ناقص دعوت دی عالمان دی هم دا کوي او تبلیغیان حضرت دی هم دا کوي یو کار بنه کوي امر بالمعروف ایواز پستی پستی خبری بنه کوي چې د سوي چې دا کار دی او کو دومره ثواب دی دومره ثواب دی دا وتم وای چې ودی نه کنه دومره ګناه لري او منکه به غانی بجانی څوک غي په کور کې دا شیته مات کا امر بالمعروف بم کې نهی عن المنکر بم کې د دعوت دا دو ارکان دی کچا یو رکن وکړه دعوت ناقص دی کچا امر بالمعروف کا او نهی عن المنکر نه کا او دم دعوت ناقص دی کچا نهی عن المنکر کا او امر بالمعروف نه کا او د دعوت هم ناقص دی دونه وکي او نهی عن المنکر بیا د ټولو نه بهترین صورت د نهی عن المنکر سره دی jihad fi sabil بس اول وته خا نرمی نرمی وته وای د دې مثال د سره د امر بالمعروف مثال داسې دی لکه یو ډاکټر دی هغه د یو مریض اپریشن کوي عملیات یې کوي اول تر نشیستن وای اول دعوت ورکړه قران او تبیان کا حدیث او تبیان کا فضائل او تبیان کا چې ګوره مؤمنی مسلمانی ایمان دې راوړی دی دا عملو که دومره اجر ثواب دی دومره دی دومره دی دومره دی لکه څنګه چې هغه ډاکټر هغه ته د مریض ته دا خبره وکړي چې ګوره دا خبرې دي ته چې دا علاج وکړي ته به داسې خشې داسې به خشې داسې به خشې بیا په اخر کې ول هغه نشه ورکړي بیا پسې چاړه راواخلي به چاړه باندې وهي بیا چیرې سوری کې بیا نو اول د دعوت او د تبلیغ مثال داسې دی لکه هغه ډاکټر چې هغه مریض ته نشه ورکوي او نهی عن المنکر په هغې پسې بیا داسې دی او د نهی عن المنکر د ټول نه بهترین صورت سره قتال فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې بیا جهاد وکړه نو بیا هغه داسې دی لکه اپریشن وله وکړه نو دا وکې دواړه وکې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قرآن کې په هر ځای کې دا دواړه یو ځای ذکر شوي دي که چا یو کاو نو دعوت ناقص دی هغه که عالم دی ډېر خلک داسې دي عالمان هغه قرآن بیانوي خو لیکن په معاشره کې په هغه څه باندې رد نشي کولی چې بیا د اړه بندیږي د دله بیا خلک تنخواه نه ورکوي حق خبره نه کوي بیا د مدرسه بندیږي هر څه چې وشي د سر نه پکې تیر شه حق خبره وکړه که دا چا باندې ښه لګي او که په چا باندې بده لګي بس هغه وکړه امر بالمعروف هم وکړه او نهی عن المنکر هم وکړه څه به دې وکړي څوک بس د الله تعالی نه ولې نه یریږي سړی چې مخلوق نه یریږي د الله نه ولې نه یریږي په جمعات کې رسوک درس ته نه پرېږدي په جمعات کې مه کوه بل ځای کې وکړه په کور کې خلک را وغواړه په بیټک کې بیا ورته وکړي څه چل به وشي خو حق خبره کول که هغه امر بالمعروف دی او که نهی عن المنکر دی نو دا پوره کول پکار دی ولتکم منکم امه یدی ستاسو نه یوه ډله یدعون الی الخیر چې راولل کوي خیر طرف ته تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی الی اتباع القرآن و سنت راولل بکی اتباع د قرآن او د سنت ته قرآن او حدیث طرف ته خلق راو بلی دا کار بکی یامرون بالمعروف حکم بکی د نیکو و ینهون عن المنکر او خلق بمن کی د بدینا او اولئک هم المفلحون او خاص دا کسان دیو کامیاب دی المفلحون دیو بچ دی د الله تعالی د عذابنا بس دغه د الله تعالی د عذابنا بچ دی ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي د ترک دعوت سمرا د ترک دعوت نتیجه الله تعالی ذکر کوي په کم قوم کې په کم کلی کې په کم علاقه کې چې د قران او د حدیث دعوت نه وي نو په خلکو کې اختلاف پیدا کیږي ډلې پیدا کیږي دا نتیجه شولا د عدم دعوت څوک چې دعوت نه کوي بیا دغه کلی علاقه وګوره اگر کلے او علاقہ با پا اتفاق باندی پا وحدت و پا مین محبت باندی بی چو پا آگے کی دعوتی قرآن و حدیث تا خلق را بللے کی خود طول مسلمانان پا قرآن خو یو کی گی کنا مخی ویلے شد پا حدیث باندی یو کی گی چو دعوت نو بس اختلافات دی بیا طول ولا تکونو کاللزین او مکی گئی پشاند آگا کسانو مانی تفرقو چو ڈلی ڈلی شول تفسیر جلالنو تفرقو عن دینهم د دین نه چلی هغه ګډ ور شول ډلې ډلې شولې او په حدیث کې راغلی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل یهود او نصارا په خپل دین کې دوه او یا ډلې جوړې شوې او په دې امت کې ودری او یا ډلې جوړې تقریبا یا پوره شوې یا لګې لګې سکمی بیا حساب وای دان او وخت لپو اختلاف کړي واغی تفسیر تبری وای وقت لکو پی دین اللہ و امره و نهیه او اختلاف کرے واغی دا اللہ تعالیٰ پا دین کے دا اللہ تعالیٰ پا اوامرو دا اللہ تعالیٰ پا نواہیو کے وقت لفو بیا یو تفریقہ دا او یو اختلاف دے مپسرین و بعد مپسرین دا دے فرق دکر کرے دے وی تفریقہ ولے کی گی اختلاف تا پا اصول دا دین کے او اختلاف ولے کی گی اگا اختلاف تا جاغا پا فروع دین کی نتفرق واختلفو دا دوانا شویو مخی یهودو کی دا کار شویو پا اصول کم دا یو بلنا مختلفو او پا فروع کم آگی اختلاف کردے او دا یهودو نصاراو پا میند کی دویم مانا ذکر کردے دا ان پا سرینو تا تفرق ویلے کی گی دا اللہ تلا کتاب او سنت طریقہ پر خودل او اختلاف ویلے کی گی دا قرآن او دا حدیث مخالب جوڑے دل یو دار چ قرآن و حدیث بان عمل نہ کے نہ دا تفرق دے او بیا چر قرآن و دا حادیث و مقابلہ کی ادرے گی مخالفت ہو کی بیاگی تو مخالفت ویلے کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے وئی تفرقوا فی بالعداوت او واختلفوا فی الدین و یا تفرق نو مراد دشمنی کول دی دیو بل سرا او اختلاف فی الدین مراد دے ناغب یاد درم فرق ذکر کرے دے ولا تكونوا كالذين امكيه پشان دها کسانو باندې تفرقو چې هغه ډلې ډلې شول واختلفو اختلاف او کبدین کې تفسیر دا نظم الضرر ذکر کړی دی وای واختلفو ابتدعوه په اصول دینهم بدعتونه شروع کړل وخل دین کې بدعات رایج کړل من بعد ما جاءهم البينات ورسد غنا چراغ للی دا احکار دلیلونه کنز العمال کې یو روایت ذکر شوی دی عالمانو ذکر کړی دی اذا رأیت العالم یخالط السلاطین وای کم عالم چې توینه چې هغه د بادشاهانو سره اخوا دی خو کی نو فعلم انه لسن په دی باندې پوه شي چې هغه د دین غل دی دا د دین غلاګر دی کم عالم چې لاړ شي او بادشاهانو ته لکی وای خکته وبر هغه ته کی نو پوه شي دا د دین سره د دین غل دی دا انه لسن دا د دین غل دی من بعد ما جاءهم البينات ورس دغنا چراغلی وغی دخکارا دلائل خکارا احکام اولائک لهم عذاب عظیم او دا کسان دیدو پارا دی عذاب لوی شان والا اللہ طلب دیو تا دیر لوی عذاب ورکی لوی عذاب مپسرین لکلی دی دا آیات دلیل لے پدے باننے چی اختلاف کول دا گناہ کبیرا دا او کل کل اختلاف دا سبب دا کبر جوڑے گی کل اختلاف پانی سڑے کافر کی او کل دا سرا پا عمومی حالاتو کی دا گناہ کبیرا دا غٹ گناہ دا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون یوم دا متعلق دا چا سر دے یو قول لمپسرین دار چی دا متعلق دے دا عذاب عظیم سر او دیو دا پارا دے عذاب لوی شان والا پا کم عرض بانی یوم تبیض وجوہ دویم قول دار چی دا متعلق دے پا اذکر پٹ پوری او د دې آیات رب د ما قبل سره ډیر مزیدار دی مخ کې الله تعالی ذکر ک دا تفرق نه د بچ کېدل دوفاره د دعوت خبر الله تعالی ذکر کړل اوس الله تعالی ذکر کې د دعوت نتیجه پس پینوالی د مخونو سره او د پری خودلو د دعوت نتیجه په توروالی د مخونو سره مخ کې الله تعالی دعوت کوي دعوت مې پرېګ دی نو سو چا چې دعوت کړی دی او دعوت یې منلی دی نو د هغې نتیجه سپینوالی د مخونو دی او چا چې دعوت پریښی دی او دعوت یې نه دی منلی نو د هغې نتیجه توروالی د مخونو دی قیامت کې به هغه مختوری یوم تبیض وجوه پدا سی ورد بانی چی سپین بشی بازی مخونا و تسود وجوه او تور بشی بازی مخونا دا قیامت تورد بانی مفسرین لکلی صحیح قول پدی کدا دے چی بس دا حمل لے پا ظاہر بانی بازی خلق و مخونا بطور شی او دا بازی خلق و مخونا با آغا سپین وی مخونا بے سپین وی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرعوائد کرا غری دی و اسپین بشی مخونا دا اہل سنت والجماعت یا اسپین بشی مخونا دا مہاجرین او دا انصار او تور بشی مخونا دا اہل بدع دا بدتیان دا اہل زلال او دغسی تور بشی مخونا دا بنی قریظہ او دا بنو نذیر چاغی دا مہاجرین او دا انصار خلاف کڑے مخونا ورا چا اسپینی گی دا اہل سنت والجماعت دا صحیح مسلمانان مخونه به د چا سپینیږي مهاجرین او انصار دغې مخونه به سپین شي مخونه به د چا توریږي د بدعتیانو مخونه به د چا توریږي چا چې د مهاجرینو د انصارو مخالفت کړی دی پس د هغې مخونه به تور شي. تفسیر قرطبی ذکر کړی دی و تسود وجوه هم اهل البدع والضلال مراد د دینه هغه بدعتیان او گمراه خلک تی مراد دی. یوم تبیض وجوه پدا سے عورت بانے چی سپین بشی سما خنا و تسود وجوه او تور بشی سما خنا فاما الذین اسودت وجوههم وس اللہ تعالی تفصیل ذکر کی داغی نو حق کسان چی تور بشی ما خنا داغی دیدک پیوارت کی تقدیر دے یقال لهم اگی تب اوی لیشی اکفرتم بعد ایمانکم آیا کپر کھڑے دے تاسو رستو دے ایمان ساسونا فزوقو العذاب بما کنتم تکفرون نوسک عذاب بما کنتم تکفرون پدی وجبہ نیجتا سو کپر کاو دا چا مخونو بس تور شی اغا خلق چی اغی کپر کڑے دے ناغی تب ویلے شی تاسو دا ایمان راولون نورستو کپر کڑے وستا اللہ تعالی عذاب سکی. و اما اللذین ابیضت وجوہم وستا دویم بشارت دے اغا سپینو مخونو والا ہوتا اغا دویم ڈلی تا و اما الذين نبيضت وجوههم او اغا کسان چې سپین بشي مخونه داغي ففي رحمت الله نو دیو به په رحمت د الله تعالی کې. تفسیر جلالین لیکلی دی رحمت الله نو مراد جنت دی جنته دیو چې جنت ته داخل شي. هم فيها خالدون دیو فقې کې همیشه ای تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين تلک آیات الله پدی آیات کی صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیانی تلک آیات اللہ دا مخی جی ذکر شل دا آیاتون دا اللہ تعالی دی نتلوها علیکا لولو منگا دا غبتا باندی بیانو منگا دا غبتا باندی بالحق تفسیر سمرکندی و بی صدق دا بیانو منگا تا باندی پر اشتیا تفسیر بیزاوی وی بالحق سمان دا لا شبہ تا پیہی دا داسی آیاتون دی چی بدے کی شک و شبہ نشت دے وم اللہ یریدو او ندی اللہ تعالی چی او غاڑی ظلم للعالمین ظلم پا خلق واندے اللہ تعالی ظلم پا چاوانی نکے. ابو حیان نحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی وی ظلم نمرات دے دے کس دے لا یزیدو پی اساعت المسیئی دا گناہنگار پا گناہ کی اللہ تعالی زیادت نکے ولا ینقصو من احسان المحسنی او دا احسان کو ان کی دا نیکوکار دا نیکو نہ کمے نہ کئی لا یزید فی اساءت المسیء دا بدکار پہ گناہ کی زیادت نہ کئی نو او ولا ینقص من احسان المحسن چا نیک کارو نہ کڑی نہ دا غی پنے کئی کی کمے نہ کئی. تفسیر بحر المحیط دا ذکر کڑی وم اللہ یرید ان دی اللہ تعالی چو غاری ظلم للعالمین ظلم کول پہ خلق واندی اللہ تعالی دا کار نہ کئی. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا علت دے لپاره د ما قبل اللہ ظلم بچا باندې نه کوي. ظلم هغه سو کوي چې قدرت عامه او واسعه هغه نه لري او د الله تعالی قدرت هغه عام دی. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله تعالی په اختیار کې لري او ساج پاسمانونو کې لري او پزمانه کې لري و الی الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته ورګرځول شي ټول کارونه. تفسیر ابن کثیر لکھلی دی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَهُوَ الْحَاكِمُ الْمُتَصَرِّفُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ تعالی حاکم دے قانون جوڑا ان کے رے او تصرف کا ان کے رے پا دنیا و پا آخرت کی قانون ساز اللہ تعالی دے هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة. تفسير ابن كثير دغه ذکر کړی دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی ترغیب او تحذیر پر دعوت علی تبلیغ باندې کما مسلم ذکر لی دا اللہ تعالی دین اغبیا نور تو رسوی. کنتم خیر امت لکه تاسو ډیر بهترین خلک یې د الله تعالی د دین په وجوان دی نو د الله تعالی د دین دعوت کوي. اول خطاب او صحابه کرام ته او دا غین اورستو تر د قیامت پورې څوک چې د صحابه کرام تابعدار دي هغه ته دغه حکم دی. کنتم وای تاسو خیر امت غر امت دا کنتم دا همازی ده. تاسو وای غر امت نو کله وای غر امت نو تفسیر قرطبی ذکر کړی دی کنتم فی اللوح المحفوظ تاسو په لوح محفوظ کې وای غره امت د الله تعالی په نسبان دی. یا معنی کړی د علما کنتم فی علم الله تعالی وای تاسو غره امت د الله تعالی په علم کې د مخکنه تاسو د الله تعالی په علم کې غره امت وای. یو درېم معنی ذکر کړی دی مفسرینو وای کنتم فی الکتب السابقه پا مخکینو کتابونو کې تاسو غره امت خودلې شوی وای غره امت تاسو خودلې شوی وای په مخکینو امتونو کې خدا غرهواله تاسو بس باندې دی نا غرهواله په دې باندې دی اخرجت للناس تاسو ښکار کړلې شوی یی راوستلې شوی یی د پاره د خلکو تامرون بالمعروف حکم وکوي په نیکو باندې او تنهون عن المنکر او منو وکوي د بدونه للناس دا لناس دا د خیر سره متعلق دی تاسو غوره وای د خلکو لپاره یا دا متعلق دی په اخرجت پورې ښکار شوی یی راوستلې شوی یی پیدا شوی یی د خلکو لپاره د خلکو د پیدې لپاره دا تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر دو اقوال دي نن په سرینو. یو دا چې دا په معنا د شرط کړي او دویم دا چې دا په معنا د علت کړي اوس دواړه معنی کوي. ښه کنتم خیر امت وی تاسو غره امت په علم د الله تعالی کې په دې شرط باندې تاسو غره یی چې تامرون بالمعروف حکم به کوی په نیکو باندې و تنهون عن المنکر په دې شرط باندې غره یی چې دا کار به کوی او دا دویم کده علت معنی شي بیا معنی دا کوی کنتم خیر امت تاسو غره امت اخرجت للناس راوستلې شوی د پاره د خلکو زکا غره یی چې تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر چې تاسو دا کار کوی تاسو دا کار کوی تامرون بالمعروف معروف مخکې ذکر شو معروف ویل کیږي ټول طاعات دره شامل دی اول پکې توحید دی او بیا نور ټول طاعات عبادت علامه الوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دی او منکر چې دی هر هغه کار دا ټول معاصی ته شامل دی اول پکې کوپر دی او دا غین وړاندې بیا څومره د الله تعالی خلاف دی علامه الوسی دغه وضاحت ذکر کړی دی د دې امت د فضیلت په باره کې کتا سو یو بیان یا دو بیان ته جوړول غواړی نو ویش احادیث امام ابن کثیر د دې آیات په تفسیر کې ذکر کړی د نبی علیہ السلام امت هغه ډیر بهترین امت دی نو ویش احادیث چې هغه ذکر کړی هغه تفسیر وګورئ دی چې هغه ته ډیره فائدہ درکړي د دو دریو جمعو چې بیان دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو سړی پوښتنه وکړه وی یا رسول الله ای الناس خیر په خلکو کې غوره خلک کم دي. نبی علیہ السلام ویل خیر الناس اقرأهم څوک چې د الله تعالی کتاب لولي دا په ټولو خلکو کې بهترین انسان دی و اتقاهم لله او څوک چې د الله تعالی نه ډیر یریږي پرهیزګاری پکې درم و امرهم بالمعروف هغه څوک د الله تعالی په نسبت باندې غوره دی چې هغه امر بالمعروف کوي پنځم و څلورم و انهاهم عن المنکر څوک چې د ګناهونو نه خلق منع کوي د غیر شرعي کار نه او پنځم و اوصلهم للرحم چې صلی رحمی پالي دا الله په مخلوق کې دا پنځه قسم خلق د دینه غوره خلق نشته دی. اول پکې څوک اقرأهم چې د الله تعالی کتاب لولي د الله کتاب ته غوږی خو دی او دویم نمبر کې بیا اتقاهم لله تقوا او پرهیزګاری د پکې د الله تعالی نه یریږي او دریم چې امر بالمعروف کوي څلورم چې نهی عن المنکر کوي او پنځم هغه مؤمن مسلمان چې هغه سره رحمی پالي خپل ولی پالي اس مسلمانان ته وګوره چې دا پنځه کارونه پکشته دی که نشته دی، نو دا غوره خلک دي د الله په نسبت باندې، او نور اسی خش و خاشاک دي، اسی بوس دي نور. دا د الله تعالی پیغمبر وایي دا غوره خلک دي. الله تعالی دې مونږ او تاسو په دغه غوره کې راولي. کنتم خیر امت، تاسو غوره امت یې، اخرجت للناس، راویستلی شوی د خلکو لپاره، تامرون بالمعروف، زکات چې حکم کوي تاسو په نیکو سره، او تنهون عن المنکر، او منع کوي خلک د بدونه، وتؤمنون بالله، او ایمان لرئ په الله تعالی باندې، ولو آمن اهل الكتاب، که چرته ایمان راوړوي کتاب والا، لکان خیر لهم، دا به غوره د هغوی دپاره، منهم المؤمنون، اوس تقسیم دی اهل کتاب، بعضې د دېونه مؤمنان دي، و اکثر هم الفاسقون، او ډیر د دېونه نافرمانه دي. تفسیر بیضاوی وی الفاسقون المتمردون فی الکفر، په کفر کې بیخي ورنسکور شوي دي، ورننوتی دي، نو ډیر پکې کافران دي. نو فسق کلی مراد دی، فسق جزئی مراد نه دی، مخکې د هغې وضاحت ذکر شوی. لا یضروکم الا اذی و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار، دی آیت کې الله تعالی درې احوال د فاسقانو اهل کتاب ذکر کړی. لا یضروکم، هیڅ شر دی ضرر نشي رسولی تاسو ته، هیڅ شر دی ضرر نشي رسولی تاسو ته، الا اذی، مگر بد رد ویل په خولې باندې. دغه معنا تفسیر قرطبی کړی، الا اذن مراد یعنی باللسان، په جواب باندې تاسو ته بدر دی وای، الله تعالی وای نور تکلیف تاسو ته نشي درکولې. شرکی او کپری کلمات عام کول په مسلمانانو کې، مسلمانانو ته کنځلې کول، یا مسلمانان هغې باندې اعتراضات کول، بدې رد یې ورته ویل، دا پکې داخل دی. دا کار د شاده د یهودیانو. و ان یقاتلوکم، او که چرې جنګ وکړي تاسو سره، یولوکم الادبار، نو اوبه ګرځئ دی تاسو ته شاګانې. د شا دپاره دوه الفاظ استعمالیږي په عربۍ کې، یو ظهور او دویم ادبار. نو په ادبارو کې شرم زیات دی په نسبت د ظهور باندې. الله تعالی وایي مړه دا د جنگ شی نه دی، یهودی او عیسائی، دا که ستا سره مخامخ جنگ وکړي نو الله تعالی وایي دا به شا کی. او بیا هغه دوبره ذکر کړی دی، مړه دا د جنگ کول نه دی، خو مسلمان کې هغه ایمان کمزور دی، مسلمان کې غیرت نشته، الله تعالی وایي در سره جنگ نشي کولی. بل ځای کې الله تعالی وایي من ورای جدور، دیو چې جنگ کوي نو دا د قلاګانو نه اخوا کوي، ډرون برف سره پاسي، هلیکاپټرې به راځي، په توپونو باندې دی ولي، نور مخامخ دا جنگ نشي کولی. ته زر یهودیان راوله، سل یهودیان راوله، او عیسایان ته راوله انګریزان، او یو مجاهد ته وایي دې سره مخامخ وجنګېږه، دا سره مخامخ جنگ نشي کولی. البته په د غرونو نه شاته، او د قلاګانو نه شاته، او د بیسونو نه هغه دې بیا ویشتلی شي. قرآن کې، قرآن په دغې باندې ګواه دی، و ان یقاتلوکم، او که چرې جنګ وکړي استاذ سره، یولوکم الادبار، اوبه وابړی دی، اوبه ګرځی دی شاګانې، ثم لا ینصرون، بیا به دوی سره مدد نشي کېدلی، مدد به ورسره نشي کېدلی. ضربت علیهم الذله، ټاپه شوی دی، وهلی شوی دی په دوی باندې. د ضرب په سله کې چې علا راشي، نو مخکې تاسو ته ما ویلي وو، په معنا د الزام، په معنا د لسوب، په معنا د ټاپه کېدلو سره، جوختېدلو سره، ټاپه شوی دی، وهلی شوی دی په دوی باندې. ذلت، اینه ماسوقی پو، کوم ځای کې چې اوموندلی شي دی، اینه ماسوقی پو. ضربت علیهم الذله، د دې تفصیل مخکې سورۃ البقره کې ویلی شوی، د ذلت مستاقات څه دي؟ د دیو نه جزیه اخیستل، دغسې د دیو سره جنگ کول، او مال غنیمت کول د دیو، دغسې دیو ژوندي نیولې، گرفتارول، دا سره د ذلت دی. ضربت علیهم الذله، دغسې علماو ذکر کړی دی، ذلت چیرې د دیو بخل لے، او نور خسیس او بیکار اخلاق د دیو. ضربت علیهم الذله، اینما ثقفو، کوم ځای کې چې دیو موندلی کیږي، الا بحبل من الله وحبل من الناس، دې دی باندې بزان پوهه کوي، ښه دا لږ اشکال لري چې دې څه مطلب دی. په دیو باندې ذلت ته پښوی دی، الا بحبل من الله، الا بحبل من الله، مگر کله چې دیو منګولي اولګي په رسۍ د الله تعالی باندې، وحبل من الناس، او منګولي اولګي په رسۍ د خلکو باندې، د دې څه مطلب دی؟ نو مفسرینو لیکلي دي، د حبل الله نه مراد اسلام قبلول دی، او د حبل من الناس نه مراد اتباع د لارې د مؤمنانو صحابه کرامو ده. نو بس بیا ودیو د ذلت نه بچي. علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دا ذکر کړی، الا بحبل من الله قبل ولد دین اسلام، الاسلام، او حبل من الناس نه مراد تابعداری د لارې د مؤمنانو مسلمانانو صحابه کرامو ده، نو بیا خود ذلت نه بچو بیا خو مسلمان شون الا بحبل من الله وحبل من الناس. یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین او امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وی حبل من الله نه مراد او حبل من الناس نه مراد عقد ذمه ده وی وهو عهدهم الیهم بالامان على اداء الجزیه چې تو ته داوی صبر توی منا ټیکس براکې جزیه براکې دغه امن تی مراد ده تا الله امن تو ورکی او حبل من الناس مؤمنانو ته امن ورکی دا الله په نوم باندې وهو عهدهم الیهم بالامان دا د دې سره غ عهد ده د امن على اداء الجزيه چې جزيه او ټیکس براکوي صبر تنه وای حبل من الله وحبل من الناس. تفسیر کبیر کې امام رازی او تفسیر جلالین دغه ذکر کړی ضربت علیهم الذله او ټاپه شوی دی په دې باندې ذلت اي نماز او کې په کوم ځکه چې اومندل شي دی الا بحبل من الله مگر کدی منګولې ولګولې پر سید الله تعالی باندې یعنی دین اسلام قبول کا قران قبول کا وحبل من الناس او روان شل پلار د صحابه کرام باندې الا بحبل من الله دیم معنی مگر چې دی منګولې ولګي پر سید الله تعالی باندې پر سید مؤمنان باندې مؤمنان دی له امن ورکی د الله تعالی په نوم باندې او جزیت یې اخلي ټیکس یې اخلي نو چې عهد دی سره او معاهده دی سره وکړه خو بیا به نو وجنې کنه بیا هم دی ته امن دی بس بیا خبر خلاص شول و باو بغضب من الله واختر دی په غضب د الله تعالی باندې تفسیر سورۃ البقره کې ذکر شوی او ضربت علیهم المسکنه تو ټا بشوی دی په دی باندې غریبی خواری ذلت او د مسکنت تفصیل مخکې ولې شوی یعنی دیو ځان غریب غریب خاره کوي اگر کدیو مالداري دا ولي کوي د وجه د حرس د دنیا نه ال دمه تغه حواله ملي چې کته وګرځي په دنیا کې نو ته يهود په شان ته کې بخیلان او دا غي په شان ته کې ځان مسکنت او غریبی خاره کون کې نمر سو بوینه نه او بیا د کې اعتراض او جواب مینه تم کړي چې يهود او نصارا او خمالدار دي په دنیا کې څنګه الله تعالی دی باندې مسکنت ته پښوي دا غي وضاحت ویل شوی ذالک بی انهم دا فدی وجبانی شی غنن دی وکانه یکرون بی آیات الله سورۃ البقره یو شپه ته کې دا سی آیت تیر شوی دا فدی وجبانی شی دی کو پر کاو پایتون د الله تعالی باندې و یقتلون الانبیاء بغیر حق او وجل دی پیغمبران د الله تعالی پناه قوانی بغیر د جرم شرعینا جرم شرعینا بغیر ذالک بما عصوا دا فدی وجبانی شی دی نا فرمانی ک ولا وکانو یعتدون او دی وتل د حدود شرعیونه د حدود شرعیونه تجاوز کاو ال د کمه دغه عبارت ویلو د ابن کثیر په حواله باندې او دا مرته ویلو چې معارف القران کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دی ان من جزاء الحسنه الحسنه بعدها وان من جزاء السيئه السيئه بعدها یو ګناه انسان بل ګناه ترا کوي په دیو کې اول نافرمانی شروع شوله تجاوز او کد حدود شرعیان او پیغمبران قتل کل وغیرہ وغیرہ نو ان من جزاء السیئه السیئه بعدها وان من جزاء الحسنه الحسنه بعدها تدی وضاحت او تفصیل دامخ کی ویل شی سورۃ البقره یوش پیتم لیسو سوا من اهل الكتاب امه قائمه یتلون کی آیات الله انا الليل وهم يسجدون پدی دریو آیاتن کی اللہ تعالی ذکر کئ دویم قسم د اهل کتاب او دیو تو مومنان ویل شی ټول اهلی کتاب یو شاند کې نه دی بلکې فرق پکېشته دی ډېر پکې ایمان امر راوړی عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او دا غي ملګرو هغه ایمان راوړی لیسو سوان ندی برابر ټول اهلی کتاب دغه معنا وکوي لیسو سوان ندی برابر ټول اهلی کتاب من اهل الكتاب زکا بعض د کتاب والونا امتون یو ډله ده قائمتون کلک ولاړه په دین د الله تعالی باندې مضبوط دی په دین د الله تعالی باندې لیسو سوان الله تعالی برابر نه دی ټول امتون قائمتون تفسیر جلالین لیکری دی ثابتتون علی الحق په حق باندې ټینګ ولاړ دی نو ټول برابر نه دی بلکې امتون قائمتون یو ډله دا کلک په دین د الله تعالی باندې ثابتتون علی الحق تفسیر جلالین دا معنا کړی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی غوی قائمتن بی امر اللہ متویعتن لشرعی متبعتن نبی اللہ تعالی وی دیده که داغ مانا مرد قائمتن مانا دار چه ولال دی پا امر دا اللہ تعالی بانده متویعتن لشرعی او دا اللہ تعالی دا شریعت تابداری کئی متبعت النبی اللہ او دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر تابیداری کئی قائمتن دا قمانا دا دا اللہ دا شریعت تابیداری کئی او دا اللہ تعالیٰ دا اوامر لحاظ کئی او متبعت النبی اللہ دا اللہ دا پیغمبرم تابیدار دی ابو حیان نحت الالی ذکر کردی دی وی قائمتن وی دین مراد سر قائمتن علا کتاب اللہ و حدودی دا اللہ کتاب منی او دا غی حدود دا غی احکامات منی دا غمانتی مراد دا یتلون آیات اللہ الولد و آیاتون دا اللہ تعالی آنا اللیل پا وقتون و دشپکی و هم یسجدون او دیو سجدے کئی او دیو سجدے کئی مپسرین ذکر کردی دی امام قرطبی رحمت اللہ علی وی دا یهود جو کم ملیانو ناغی دا خبر اکللا وی ما آمن بمحمد ولا تبعه الا شرارنا سمونگ نجسو کی ایمان راوڑی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے نو ما آمنا بمحمد وما تبعه الا شرارنا وی پا مونگ کی بچے کم شریان یا بد خلقی اغاو پا نبی علیہ السلام مانی ایمان راوڑی او بیا بے خبر دی کرکولا وی لو کانو من خیارنا دا سوک چی ایمان راوڑی کدا غور خلق وی ما ترکو دین آبائیم دیو با دا پلار و دا نکد انو اپریخے کدا چرتا خ خلق وی دیو با دا پلار و دا نکد انو اپریخے نو دا آیات دا غیب فبارکی نازل شوئے دے غالباً دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دے کسعد رضی اللہ عنہ دے دیکران یردیو کتاب کی مولی دے و تفسیر کی وی دا چکر ایمان راولو پا نبی علیہ السلام مندی راغ نبی علیہ السلام تیویل اے دا اللہ تعالی پیغمبرا ز ایمان راولم دا یہودیو خوی تا دا یہودیانو نظمان فبارکی دا پوسو کچی دا سنگ سڑے دے وی خیرنا و ابن خیرنا وی دا پا منکی غورا دے او دا غورا سڑی زوی دے وی دن بل غورا پا منکی نشت دے ایمان راول کی ایمان راول دا دنن غلی شوی دے ایمان خود راولی دا دنن غلی شوی دے پا کوٹا کی راویتا وی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول وی شرنا و ابن شرنا وی دا پٹولو کی بمن کے دا شری دے او پلارم دا شری دے اگر صحابی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر وی مارتا ونو لیچا ولتی دا پوسو کا وی که ما ایمان را وڑا وی تا دی دا پوس نوے کڑے بیا بستا پزلو کی چر تراتلے چر دا فرشتے دیر بد سڑے دے مارتا ویل چا ولتی را دن دا پوسو کا چی دا زما پا بارا کی سوئی وی خیرنا وابنو خیرنا وی دا خو دیر خس سڑے دے چکلے کلمہ ویل لو اسلامی راول وی شرنا وابن شرنا وی دا دن بل ناکارا پا ممکن نشتا دے نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا یہودیان و ملیان راجہ مشورا او دا تکے ووایا چھ ما آمن بی محمد ولا تبعہ الا شرارنا دا دا چھ سوک تابیداری کئی اغب شری سوک چھ مجاہد کی گی اغل پاکستان پر نزبانی شری دا اغد شدگرد دے دا خبر وی که چرت دیو خخلکوی دیو با دا خپل پلار و دا نکه طریقه نا پریخوزلی دیو با اغا اساسی قانون و جمهوری قانون با دیو اغا نا پریخوزلی اللہ تعالی پا غیبن رد که دا خستا پیسلی دی تا دا اللہ تعالی پیسلی تراشا اللہ وی پا دی یهودو که بعد خلق نیکان شتره شا غید اللہ تعالی پا پیغمبر با نیمان راوڑه دی لیسو سواءن ندی برابر ټول یهودیان یو شان دکی اهل کتاب من اهل کتاب بعض کتاب والاونا امتون دلدا قائمتون کلک ورالی پا دین دا اللہ تعالی بانی یتلون آیات اللہ لولی آیاتون دا اللہ تعالی آنا اللیلی پا وقتون دشپکی و هم یسجدون او دیو سجدی که اللہ تعالی تا دون پسرین دو اقوال لی یو قول دون پسرین داره دا یسجدون دا دین مراد سجده دا تلاوت مراد دا نو کله دا قرآن آیات ولولی یو سجدر تلاوت و تراشی نو سجدر تلاوت و کی دوی مانا علماء ذکر کری دا مراد داری نو سجده دا منز دا نو ذکر دا جز دی و مراد تینا کل دی نو دیو جن تفسیر خازین و تفسیر جلالین مانا کری دا و هم یسجدون و هم یسولون او دیو منز کئی ذکر دا جز دی و مراد تینا کل دی نو پا مانا دا سولات سرد بیا دا دی آیات پا بارا کی مپسرین لکلی دی وی دو اقوال لی پکی یا دا جدا جدا صفتون دی استقامت کئی پا دین دا اللہ تعالی بانی قرآن لولی او منز کئی دا جدا جدا صفات دی دویم قول مپسرین داری چھنا دا یو صفت دی نمارا دا قائمتون ودریدون کی دی وڈل دا چھو ولار دی پمانده کی او یتلون آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ تعالی لولی پمانده کی وهم یسجدون او بیا پمانده کی سجدی کئی یا یو صفت دے او یا ځان له ځان نه دی. نو که یو صفت شي په مانځه کې قیام مراد دی، په مانځه کې قرأت مراد دی، او په مانځه کې سجده مراد ده. نو دواړه اقوال صحیح دي، څه تعداد پرې کې نشته دی. او مفسرینو لیکلي دي وایي دا آیات دلیل دی په دې باندې چې د شپې قرآن لوستل، انا اللیل په وختونو د شپه کې قرآن کریم لوستل وایي دا ډیر اجر او ثواب لري، او بیا د شپې په منځ کې د قرآن کریم تلاوت کول لوستل دا ډیر زیات مهم دي او ډیر اجر او ثواب لري. دا خو مهم دي او اجر او ثواب لري، خو چې مسلمانان ته خود خپل هونه علاوه بل صورت معلومی کنه. نن سبا خو ډیر مسلمانان دا سری وسر په خپل هو باندې منځ کوي، په کاردار چې مسلمانان ډیر صورتونه یاد کړي، یو یو آیات دی یادې، دو دو آیاتونه دی یادې، په دو دریو میاشتو کې ودر درشم سپاره یې کړی، بیا چې مانځه کې لولي د شپې راپاسي، بس دو رکو درې رکو دې پکې ولولي، یو یو سورت دې پکې لولي په دې طریقه باندې. انا اللیل یتلون آیات الله، لولي آیاتونه د الله تعالی، انا اللیل په وختونو د شپه کې، وهم یسجدون او دې سجدې کې الله تعالی ته، یا دې مونږ کوي، یؤمنون بالله، نور شپږ صفتونه د هغې ذکر کړي دي الله تعالی، دغه اهلی کتاب ایمان راوړي په الله تعالی باندې په ورځ رستنۍ باندې، ویامرون بالمعروف او حکم کوي دی په نیکۍ باندې، وینهون عن المنکر او منع کوي خلکو لره د بدۍ نه، ویسارعون فی الخیرات او دی کوشش کوي په نیکو کارونو کې، مسارعه د یو بل نام وړاندې والی کوي، فی الخیرات په نیکو کارونو کې، واولئک من الصالحین او دغه کسان دي پوره نیکان، دغه کسان دي نیکان، یسارعون فی الخیرات، دیدکی لخیرات نمرات مخکی امتاست دا غمانا کڑی ہوا، تفسیر سمرقندیلی کل دی دی آیات پا تفسیر کی، اغوی یسارعون فی الخیرات یبادرون الی الطاعات والاعمال الصالحہ، دی یو بلن مخکی کی گی اطاعات دا اللہ تعالی تا او نیکو اعمال تا دی یو بلن مخکی کی گی، پا دی کے سبقیت دی یو بلن پکار دے. نن سوا مسلمانان دی یو بل سر سیالی پا سکی کئی د ځمکې په اغیستلو کې، په گاڑو کې، په تجارت کې، په مالدارۍ کې، بار ملکونو ته خپل خپلوان او خپل اولادونه لیږل، په دې کې یو بل سره سیالي کوي. یسارعون فی الخیرات د نیکانو صفت دا دی چې د یو بل نه وړاندې والی وکړي په نیکۍ کې. یو سړی یوه سپاره تلاوت کوي، ته معلومات وکړه ته دوه وکړه. یو سړی یوه ګنټه درسته کینی، ته ورته دوه کینه وایي، هغه ورته کینی زه ورته نشم کیناستی ما وایم څه چل شوی. د یو سړی په کور کې یو عالم دی، ته وایې زه به دوه بچې خپل باسم چې الله تعالی دین زده کړي. یسارعون فی الخیرات یبادرون الی الطاعات والاعمال الصالحه، نیکو اعمالو ته یو بل نه مخکې کیږي. واولئک من الصالحین، او دغه دی د ډلې د نیکانو نه، بس دغه د نیکانو د ډلې نه دي. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، دې کې بشارت دی او لوی شان الله تعالی ذکر کوي دا غي. وما يفعلوا من خير او اغا چې کیدی من خير سنی کار فل یکفروهنو، دو معنی دی، ناشکری بهونه شي داغه فل یکفروه، داغه ناشکری نه کی. دوی معنی ذکر کړی دا آسان من فل یکفروه، محروم بهونه شي دی او د ثواب داغه نه، داغه د ثواب نه ودی محروم نشي. دغه معنی ابن کثیر کړی، ابن کثیر رحمت الله علیه و لا یضیع عند الله بل یجزیهم به او فر الجزای، داغی ثواب بزای نشی، محروم بنشی دی داغی دا ثواب نه، بل یجزیهم او فر الجزای، الله تعالی و داغی پورا بدل ور کئ، پورا ثواب الله تعالی ور کئ. تفسیر بیضاوی معنا کړی دا لیک پروه معنا لا ينقص ثوابه البتتا، چری بداغی په ثواب کې کمی ونشی، لا ينقص ثوابه البتتا، چری بداغی په ثواب کې کمی ونشی. او تفسیر قرطبی معنی کړی دا لیک پروه معنی دار چې یشکر لکم، هغه به قبول شي ساز دفاره، دا غي قدردانی به وشي، هغه به بی قدر نشي، نیک عمل چې جا کړی دی دا غي قدردانی به وشي، قبول وکړل شي. و ما يفعلوا من خير او هغه چې کوي دی وسنه کار فل یک پروه نو، محروم بنشي دی وس ثواب دا غینه. والله علیم بالمتقین، الله تعالی پوی دی پرهیزګارانو باندې. تفسیر بحر المحیط وی یعنی انه مجازیهم علی تقواهم، الله تعالی بر دی پرهیزګارانو ته د غیر پرهیزګاری اجر او ثواب ورکړي. ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، دغه سی آیات مخ کې تیر شو، لسم آیات د دې سورۃ. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کفر کړی دي، لن تغنی عنهم، هچری با دفن کی داغی نه مالونه داغی یا فائدہ بورنه کی اغي ته مالونه داغی ولا اولادهم او نه اولاد داغی دا د بشارت نور ست ته خو پیو خروی دي د قران دا قانون دي ان الذين كفروا يقيننا کسان چې کفر کړی دي لن تغنی عنهم فائدہ بورنه کی اغي ته مالونه داغی ولا اولادهم او نور ان اولاد داغی من الله دا عذاب د الله تعالی نه شین هیڅ شی اولائک اصحاب النار یو دا کسان اور والدی جہنم والدی هم فیها خالدون ہمیشہ وی پائی کی اعاذنا اللہ منہم اللہ تعالی من طول ممنان مسلمانان دا جہنم نبچ کر